Дикова памяць. Дружба з Петрыкам, на жаль, не паляпшала адносін з ягоным бацькам. Інжынер Мільчанка не цураўся нашага двара. Прыходзіў рабіць фізкультурную размінку, часамі загаворваў з суседзямі. Дзік не мог пагадзіцца з гэтымі наведваннямі, ці не запомніў даўні штуршок у бок за закопаны сыр. Брахаў, быў гатовы да больш сур'ёзных дзеянняў. Даводзілася адклікаць яго і замыкаць у доме. Там, аднак, ён не супакойваўся. Без каманды ускладаў лапы на падаконне і сачыў, калі гэта непажаданая асоба пакіне назаляць вачам. Калі ў гэты час каму-небудзь здаралася папытаць: «Ну, хто там? Мільчанка?» Як чулася зласлівая «гау» два, а то і тры разы. Наогул гэта прозвішча лепш было не вымаўляць. Сабака абзываўся узбрэхваннем і бег да акна аглядаць панадворак. Гэта быў другі пасля дужання з магутным нашым госцем выпадак, які хваляваў дзіка. У кутку нашага двара стаяў складзік, дзе перахоўваўся торф і вугаль. Паблізу тулілася збітая з аполкаў будачка пад занадта гучнай для свайго непагляднага выгляду назвай – туалет. Як разгортваліся далейшыя падзеі, бачыў на свае вочы добры дзікаў прыяцель Лявон. Ён якраз ішоў у школу. Зрабіўшы гімнастыку, Мільчанка схаваўся ў будачцы, сабака стаў каля дзвярэй, а потым лёг проста на снег. Чакаць яму давялося нядоўга. Пад навагодні мароз перабіраўся за 20-ю рыску ніжэй нуля. Мільчанка прычыніў дзверцы ў будачцы, сабака загарадзіў дарогу і паказаў іклы. Давялося ляпнуць і зачыняцца. Чалавек за дзвярэй пачаў лаяць сабаку, тупаў нагамі і высоўваў руку з папружкай. Гэта было не ў страх. Дзік гыркаў і не рушыўся з месца. Хочаш, не хочаш, чакай выручкі. Лявон пабачыў, справа паварочваецца не ў лепшым кірунку. Зняць варту каля дзвярэй будачкі самому не ўдалося. Дзік не паслухаў. Хлопец пастукаў нам. «Дзік, хутка чалавека замарозіць!» Гэта было недалёка ад праўды. Мільчанка выскачыў рабіць зарадку ў маецы і пінжаку на апашкі. За гэты час, відаць, добра такі змёрз, бо крычаў на ўвесь двор. Перапрасіўшы угневанага суседа, я ўзяўся прыбіраць сабаку. «Што ж ты нарабіў? Хто вінаваты? А каго лаюць? Думаеш, мне прыемна слухаць?» Дзік ляжаў на падлозе, але не ўздыхаў і не плюшыў вачыў, як рабіў падчас ушчування за напалоханых курэй ці здратаваную граду ў агародзе. Не выключана, што ён лавіў у голасці ўшчувальніка усмешку з усяе гэтае прыгоды. Тон вымовы давялося замяніць на больш крыўдны. І навошта нам такі сабака, што людзей трымае на марозе? Не трэба нам такога сабакі. Аддамо яго цыгану. Учуўшы апошняе слова, сабака ўстаў і паклаў галаву гаспадыні на калені. «Скажы хоць ты яму!» Дзік выглядаў вельмі няшчасным і нібыта прасіў. «Ну чаму ён гаворыць? Аб што?» Я зразумеў гэту бязгучную просьбу і тым не менш працягваў. Не для сабакі, а больш для прысутных дзяцей – Іны і Лявона. «Забяру у цыгана жарабя. Хай тут пасвіцца, будзе ржаць хорошенька і не будзе гаўкаць без толку». Тут усе заўсміхаліся. Толькі дзік не падбадзёрыўся. У мой бок не глядзеў. Ад гаспадыні не адыходзіў, нібыта ўсё звяртаўся з той самай нямою просьбай. Няўжо вы ўсе нічога не разумееце? Я ні ў чым не вінаваты. За што на мяне сварацца? На добры лад таму нахабніку трэба было і калошы пашматаць. Потым мы здаўмеліся, чаму сабака засмуціўся. У сваім ушчыванні я ўжыў адно слова, вельмі непрыемнае яму.